أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأنفال دا تجرشم آيات سخشرو پر يو تلوشتم آيات باني ودر يد ختم سو دا لمرني آياتنا چه جدر وعلمو رد مخ دا علم سخن لسم سپاره شروع کیش دا آیاتونه چې د جید جې ربط ته ما قبل سره دادی چې د تیرو سبقانو په تیرو درسو کې چې وو الله ته د کفارو خصوصا د پرون په درس کې د دوی هغه د قول د لارې چې کوم کفر وو هغه ذکر کی د عمل د لارې چې کوم کفر وو هغه ذکر کی مال چې څنګه د کفر پر طریقه باندې مصرف او د نبی علی سلام پر خلاف هغه ذکر کی یعنی د دې قولی کوپر عملی کوپر مالی کوپر دغه چې ذکر سول اوس نو چې دې تر هغه وروسته د دې دوه حالات دي یا به نو اوس د یا اسلام قبلی یا به په خپل کوپر باندې پاتېږي چې زه اسلام نه منم په دغه دواړه حالات کې الله تعالی د دې حکم بیانې چې کدی اسلام راوړي نو څه کیږي دغه کافر چې دغه کوپرونه کوي چې دا تیر سو پر او کدی په خپل کوپر پاتې شي نو څه ورسره کیږي دغه بیان اوس کې تر دغه سپارې تر پای پورې دغه اوس چې دا نومه سپاره د خلاصي ژباره الله وايي و نبی علیه الصلاة والسلام ته قلت ورته وایي اے محمد للذین و هغه خلقو ته کفرو چې دوی کافران سوي دي چې دغه اعمال و چې دا تیر سوه و دوی ته ووایه ان ینتهو په شرط دې ینتهو که دوی ځان را مانع کړي د دغه کفر د کاره څخه توبه وکړي پرېږدي نہ قولی کفر نہ کہی نہ عملی کی نہ مالی کی سم نہ مسلمان دا ذہن دا جور یغفر لهم یغفر بخشن بوس لهم دیلر ما دا ٹول حق گن ہو کفریات قد سلف چ دا مخ تیر سی وی در دا اسلام راوڑو کدی اسلام راوڑی مانا جان را منع کی دا د چیر گن ہو نہ گرد معافیش نو دا مسئلہ زنی زدا سول چ انسان چ ہر چونہ بد انسان اوس یدلی کدی کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله په صداقت و یو خدای ما زه پر خوله جاری دار یا چې په صداقت باندې وی الله د ما سبقه کو پریات کرد او ختم کی یغه گناهونه کرد او ختم کی کدا اس په خبره وس پویږي کې په صداقت نه وای په خوله وای په ځل کې هیڅ شی د اسلام او د ایمان د قبولیدو نه فقط په خوله وای نو زموږ د تور څخه ځان خلاص کی نو زه خدای د خوله ایمان ته ګور د باچن په باره کې الله ګناهونه نور بخښي نو الله خې پیژني بره خو منافق ځنی جوړ سدارک کې په صداقت وای الله دغه معامله ور سره کوي نو